Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir gün dileyerek bir yeni devinin programına da başlıyoruz değerli müseverler. Bahar'ın sıcaklığını ve coşkusunu hissetmeye başladığımız şu günlerde sizleri bugünkü programımızda biraz geçmişe 1980'li yıllara götürmek istiyoruz. 1980'li yılların sevilen parçalarıyla Devinim sizlerle birlikte olacak. Devinime hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü programımıza 1985 yılında çıkartmış oldukları ilk maxi single'ları You're My Heart, You're My Soul'la Avrupa listelerini alt üst eden bir Alman ikiliyle başlıyoruz. Dieter Böhlen ve Thomas Anders'ten oluşan Modern Talking grubundan dinleyeceğiz. Atlantis is Calling. Teach me the rules, I will send an SOS for love. Oh, oh, little weenie, I'm your fool, you projesi olan Modern Talking grubundan yine bir başka Dieter Böhlen projesi olan CC Catch grubuna geçtik değerli müstemeller. 1980'li yılların yine unutulmaz gruplarından Karolin Müller öncülüğünde kurulan CC Catch grubu sevilen melodilerinden birisini sizler için seslendirdi. Heartbreak Hotel Room 69 Mix. Ve şimdi de sırada 1980'li yılların bir başka sevilen bayan vokali var. Sandra'dan dinleyeceğiz. Everlasting Love, PBL Twin Fitch Remix. We'll be right back. 1980'li yılların sevilen sanatçı ve gruplarının sevilen melodilerine yer vermeye çalıştığımız bugünkü devinin programında Alman sanatçı ve gruplarla başladık değerli müzseverler. İşte bir başka Alman grup Bad Boys Blue şimdi mikrofonlarımıza geliyor. 1987 yılı çalışmaları Lady in Black, Shakespearean Me. Somewhere Almanya'dan bu sefer İngiltere'ye geçiyoruz değerlimseverler. Müzik kariyerine Bronski Beat grubuyla başlayan Jimmy Somerville'in öncülüğünü yapmış olduğu The Commoners grubundan dinleyeceğiz. So Cold Tonight Maxi Version. So cold. Bir gruptan sonra bir başka İngiliz grup şimdi de sırayı alıyor değerli müseverler. New Wave müzik tarzının öncü gruplarından diyebileceğimiz ve programlarımızda sıkça yer vermeye çalıştığımız Depeche Mode grubundan dinleyeceğiz. Personal Jesus, Pump Me! Grubundan sonra sırayı bir cover çalışmayla Until December grubu alıyor değerli müseverler. Call Me 13 Inch Mix parça. Programlarımızda sıkça yer vermeye çalıştığımız Blondie grubunun unutulmaz melodileri arasında yer alan bir parça ve Until December grubunu hep birlikte dinliyoruz. Deborah Harry ve Georgia Moroder ile imzalı Call Me isimli parçadan sonra şimdi rock'ın efsane gruplarından birisi Devinime konuk oluyor değerli müzikseverler. Dire Straits grubundan dinleyeceğiz. Ünlü melodileri Money for Nothing. Parçayı full versiyon olarak tabir edilen özel versiyonuyla hep birlikte dinliyoruz. Straits grubundan sonra şimdi de sırada İngiltere'nin 1980'li yıllarda sevilen gruplarından birisi sırayı alıyor değerli müseverler. Ultravox grubundan dinleyeceğiz. Dancing with Tears in My Eyes Special Remix. emotions. I'm not what you see. I've come to help you with your problems so we can be free. I'm not a hero. I'm not a savior. Forget what you know. I've got a secret to throw away this mask. Secret, secret, I've got. Mr. Robot, dumb arigato, Mr. Robot, dumb arigato, Mr. Robot. Thank you very much, Mr. Robot, dumb arigato, Mr. Robot. Thank you very much, Mr. Robot, for helping me escape where I needed to. Thank you. Amerikalı ünlü grup Styx'ten dinledik. 1980'li yılların başına ait çalışmalarıyla bizlerle birlikte oldular. Mr. Roboto CD Bonus Mix. Ve böylece bir programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programımızın son parçasını yine Amerikalı bir rock grubu seslendirecek. Toto grubundan dinleyeceğiz. Stranger in Town Dance Mix. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelmek dileğiyle ben Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum değerli müseverler. Müzikle kalın, hoşça kalın.